Molt bones, molt benvinguts i benvingudes. Obre les seves portes una nova edició de Jazznàtics amb la companyia de Rafael Corbí. Dedicarem el nostre programa d'avui, almenys bona part d'ell, a la Big Band Jazz Maresme. When the bell starts to peal, I would swear I was falling. I could swear I was falling. It's almost like being in Escoltarem peces de l'àlbum que ens arriba a càrrec de la Big Band Jazz Maresme, Meeting Our Neighbors, un àlbum editat per Temps Record i publicat el dia 2 de març de 2018. Un àlbum excel·lent amb peces com aquesta que acabeu d'escoltar, Almost Like Being in Love. Ens acompanyarà molt bona música amb aquest estil tan interessant, tan preciós, tan ben interpretat de jazz. Sauve Bon és un altre dels temes que escoltem d'aquest àlbum.

Ens ha acompanyat durant una bona estona al començament del nostre programa la Big Band Jazz Maresme amb aquest àlbum, un àlbum en el qual compten amb la col·laboració de Tricia Evi i Fabrizio Bosso, que ens aporten, a part de tota la gent que al llarg del temps, com Gerard Nieto, i Bouller, Jaume Penya, Albert Cluz, Ignasi Franco, Jordi Montasell, Aran Montagut, Tom Johnson, Pere Bono, Nil Villar, Joan Moragues, Marc Cribiller, Jaume Maristany, Albert Comaleres, Lluís Morillas, Pep Rius i Xavi Hinojosa ens han acompanyat des d'aquesta formació i possiblement també me'n deixi algun que altre. Són les peces que podem trobar si adquiriu aquest magnífic treball discogràfic, al meu entendre, tot s'ha de dir, d'aquesta formació, d'aquesta excel·lent formació, la Big Band Jazz Maresme, que fa molts anys que funciona, com deien, des del 2005, i que ens porta peces com aquesta. Avui hem escoltat Almost Like Being in Love, So Bone, Hallelujah, Just Love Him So, Without a Song, i aquesta darrera, que és el There Is No Greater Love. Excel·lent, la Big Band Jazz Maresme. Encantats d'haver-los tingut aquí a Jazznàtics amb nosaltres, presentant-nos aquest àlbum Meeting Core Neighbors. Bona música i bon ritme, sens dubte, que ens ha acompanyat en gairebé la primera mitja hora del nostre espai. La segona part, almenys una part d'ella, la cobrirem amb Lo Greco Bros Quartet. L'àlbum es diu Short Stories, publicat el 2017. The Dancer i Sunrise en són els dos temes que n'escoltarem a continuació. We'll be right back. Així hem gaudit d'aquesta primera peça que ens interpretava la segona formació que avui tenim el plaer d'escoltar amb el nostre espai a Jazznàtics. Era o és la música de Logreco Bros Quartet, Gianni i Enzo Logreco. Part amb el seu moment de Logreco Bros o The Soul Stands Quintet Logreco. És un d'aquests seccions de música rítmica que es troben a l'escena italiana i internacional també. Personatges carismàtics, dos germans que s'han construït una reputació molt sòlida gràcies a àlbums que han enregistrat, que sempre han estat molt ben apreciats per als crítics, els fans i els músics de tot tipus, de totes maneres, de tots estils. Té gent fantàstica, han col·laborat amb el temps, amb Chet Baker, amb Brian Auger, amb Ray Charles, amb Stevie Wonder, amb Elton John, amb Nicola Conte, Rosalía de Sousa o Gerardo Frisina i molts d'altres. Avui escoltem peces d'aquest disc de 2017, d'aquest àlbum, en unes Short Stories, que ens aportaven The Dancer o ara ens porten Sunrise. escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí, avui amb la música de la Big Band Jazz Maresme i ara de Lo Greco Bros Quartet. Oh, Thank you. Així, amb aquesta música hem arribat fins al final del nostre programa, els darrers instants de l'edició d'enguany de Jazznàtics. Al vostre costat, com sempre, Rafael Corbí. Avui un programa monogràfic en la Big Band Jazz Maresme i amb la música de l'Ogreco Bros Quartet. D'aquí finalitzem aquest tema anomenat Visions del seu àlbum de 2017, Short Stories. Salutacions de Rafael Corbí. Fins ben aviat.